Але што я хацеў бы зазначыць? Першая прычына ўзнікнення гэтай дзяржаўнай камісіі і дакляраваныя на пачатку мэты дзейнасці камісіі, у гэтым дакуменце, праўда, не згадваецца пра канцовую мэту яе дзейнасці. Гэта, калі так можна сказаць, навядзенне парадку ў правапісе беларускай мовы. На маю думку, тут ёсць адна вялікая небяспека, ілюзія, якая цягнецца з таталітарных часоў. Рэч у тым, што граматыка і правапіс Старашкевіча ў свой час прымаліся не на моц пастановы саўнаркаму альбо, да прыкладу, рады БНР, а свабоднаю згодаю людзей, якія пісалі, навучалі, выдавалі нешта па-беларуску. Таму што, відаць, гэтая граматыка адлюстроўвала пэўныя важныя тэндэнцыі, дагэтулішнія правапісныя стыхійныя знаходкі, вызначала нейкія аб'ектыўныя кірункі развіцця і правапісу, і граматыкі нашай мовы. І калі цяпер, скажам, не дай Бог, у выніку працы гэтай камісіі штосьці гвалтам зноў будзе накінута, то гэта не пойдзе на карысць грамадства, бо ўсё роўна ўжо таталітарнага рэжыму няма, дай Бог, не будзе, і ўсё роўна хтосьці будзе выдаваць газету, часапіс, вось не такім правапісам, які прадпіша камісія, а ўслед за ёй, напрыклад, урад. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1994. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Жанны Літвіной пра пачаткі працы Менскага бюро «Радыё Свабода». А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1994 годзе. Палітыка. Цяжкая артылерыя сербаў абстрэльвае Сараева. Падчас крывавай разні ў Руандзе гінуць тысячы людзей. У паўдзённай Афрыцы адбываюцца першыя міжрасавыя выбары. Прэзідэнтам становіцца Нельсон Мандэла. Ірландская рэспубліканская армія абвяшчае пра спыненне агню ў паўночнай Ірландыі. ЗША пасылаюць вайсковы кантынгент у Персідскую затоку. Расія пачынае вайну з Чэчэнскай рэспублікай. Навука і тэхналогія. У інтэрнэце масава з'яўляюцца камерцыйныя сайты. Амерыканскі доктар Нэт Фэрст праводзіць паспяховае кленаванне эмбрыёна каровы. Кампанія Apple стварае каляровы фотаапарат, здымкі з якога можна загружаць у кампутар. Пад Ля-Маншам крываецца тунэль, які злучае Францыю з Вялікай Брытаніяй. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная японскаму пісьменніку Кэндзабуро Оэ. У 94-м годзе памірае драматург Жэн Юнэска, былы прэзідэнт ЗША Рычард Ніксон, карэйскі дыктатар Кім Ір Сен, актор Берт Ланкастер. Песня году «Cranberries Zombie». А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Жанна Літвіна прыгадвае пра спецыфіку працы журналістаў свабоды ў першыя часы існавання Менскага бюро. Яшчэ, я памятаю, нават пасля рэспубліканскага радыё, калі я прыйшла, дзе былі тэхнічныя службы, якія займаліся апрацоўкай стужкі, падрыхтоўкай да эфіру, усё гэта рабілася такім вельмі-вельмі прымітыўным спосабам у нашым бюро. Але гэтая магчымасць монтажаваць стужку, працаваць са стужкай – дала яшчэ і эфект прысутнасці на нашых вуліцах, на плошчах Беларусі. Таму што тады мы ж часамі, можа, да канца нават і не разумелі, што адыходзіць вот гэты перыяд рэнесансу, росквіту энергетыкі, росквіту змагання людзей за будучыню Беларусі. Я памятаю сваіх калегаў, якія вярталіся ў бюро пасля чарговай дэманстрацыі, разгонаў гэтых дэманстрацыяў. Памятаю кроў Эдуарда Тарлецкага ў поўным сэнсе слова на дыктафоне, які ён прынёс на руках у яго, на яго вопратцы. Вот такімі журналісты вярталіся ў бюро. Але это быў вот неверагодна, як бы такі прыгожы, зорны час. Нам самае галоўнае хацелася данесці да слухача кожную падзею, хацелася данесці кожны голас, кожнае выказванне людзей. І яшчэ як бы адзін момант, тады прыходзілі журналісты, і ну адразу вот некалькі яркіх асобаў з'явілася на радыё «Свабода», журналісты, якія раней працавалі на рэспубліканскім радыё. Я думаю, што кожны з іх прыходзіў на «Свабоду» і адчуваў, што такое разняволенне духу, таму што нават пры той дэмакратыі, якая існавала на дзяржаўным радыё, ўсё роўна за плячыма заўсёды стаяў цэнзар, які кантраляваў усё тое, што гаворыць журналісты, пра што распавядаюць. А тут вот гэтая асалода ад таго, што над табой няма гэтага цэнзара, асалода ад свабоды думак сваіх. Вот это так само было вельмі, ну, такое, відаць, прыемнае і самае такое ўражлівае. Нагадаю, што сёння пра пачаткі працы Менскага бюро «Радыё Свабода» згадвае яго першая кіраўніца Жанна Літвіна. А зараз зноў наш архіў. Гучыць фрагмент інтэрв'ю Галіны Айзенштадт з адным з кандыдатаў у прэзідэнты падчас кульмінацыі выбарчай кампаніі. А як вы тады падзеліся выйсці з такой складанай сітуацыі? Сітуацыя сапраўды настолькі складаная, што нейкая трывога нават у паветры вісіць. Ну, Галіна, для цябе это ў паветры трывога вісіць. А для меня это реальная тревога и реальная угроза. Я уже, откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Окажи, опоздай мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная, и угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение, и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа, и это в нашем померковном демократичном грамадстве, як мы яго называем. Ну, а тады, калі, не дай Бог, выбары будуць ці сарваныя, ці сфальсіфікаваныя, так тады прыйдзецца Лукашэнка з рэспублікі ўлятаць, ці што? Лукашэнка з рэспублікі не ўлетит, яму эмігрировать некуда, у него земля одна. Я гражданин этой республики, я родился здесь, вырос, все мои родственники, мать моя здесь родилась и выросла. Я найду себе место здесь. Если выборы будут фальсифицированы, мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас. У эфиры белорусская программа «Радио Свобода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1994. год у Беларусі. 12 студзеня на адну гадзіну спыненая праца на 151 прадпрыемстве. Асноўныя патрабаванні – змена сацыяльна-эканамічнай палітыкі, перавыбары Верховнага Савету. 15 студзеня ў Менск прыбывае з візытам прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. 26 студзеня – зняты з пасады старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч. 28 студзеня – кіраўніком парламенту абіраецца Мячыслаў Грыб. 2 сакавіка Верховны Савет галасуе за прэзідэнцкую форму кіравання краінай. 15 сакавіка прынятая Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Беларусь абвешчаная самастойнай унітарнай дэмакратычнай сацыяльнай дзяржавай. 23 чэрвеня 6 кандыдатаў удзельнічаюць у першым туры прэзідэнцкіх выбараў. Ніхто не набірае 50% галасоў. 10 ліпеня перамогшы ў другім туры Вячаслава Кебіча, прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь становіцца Александр Лукашэнка. 11 ліпеня урад Кебіча падае ў адстаўку. 21 ліпеня Верховны Савет зацвярджае Міхаіла Чыгіра кіраўніком беларускага ўраду. Лістапад Беларусь далучылася да праграмы НАТО «Партнерства дзеля міру». Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Жанна Літвіна, якая ў 1994 годзе ўзначаліла новастворанае Менскае бюро «Радыё Свабода». За 10 гадоў існавання бюро ў дачыненнях журналістаў з найвышэйшым кіраўніцтвам краіны адбыліся істотныя перамены. Тады, відаць, мы ўсе 10 гадоў таму, нават самі да канца не разумеючы, але былі сведкамі, хаця яшчэ ў эфіры гучалі гарачыя дыскусіі, куды ісці Беларусі, але былі сведкамі, калі закладваўся падмурак сённяшняй Беларусі, калі пачаў адбывацца адкат ад усіх заваёваў. Вось тады вот гэтыя ўжо першыя самыя званочкі, яны з'яўляліся ў нашым жыцці. Хаця былі і як бы па тых часах тое, што мы страцілі, але былі вот таксама рэчы, на сённяшні дзень нават можа і неверагодна выглядаюць. Тады нашыя кіраўнікі дзяржавы, чынавенства не лічыла ганебным удзельнічаць у праграмах «Радыё Свабода». Я памятаю інтэрв'ю, якія даваў «Радыё Свабода» нават такая асоба, як Замітален. Я памятаю адно, відаць, з першых інтэрв'ю ўжо ў якасці прэзідэнта Лукашэнкі ў эфіры «Радыё Свабода». Тады яшчэ супрацьстаянне ўлады, прэсы, яно заўсёды як бы было, але тады яно яшчэ не было афарбаванае варожасцю і бескампраміснасцю. Таму нават і людзі ад улады часам лічылі патрэбным выказвацца на «Радыё Свабода». Памятаю вельмі добра і з'яўленне на «Радыё Свабода» па тых часах спікера Мячеслава Івановича Грыба. Це было настолькі як бы нечаканым, а нечаканым быў сам факт. Тады у спікера не было магчымасці звярнуцца пра сродкі масавай інфармацыі да грамадзянаў сваёй краіны і запрасіць гэтых грамадзянаў на парламенцкія выбары. І сапраўды, вот тады яшчэ ў Мячеслава Івановича была ўся ўлада, і вот сутыкнуўшыся нават вот з гэтай сітуацыяй, калі не можа выказацца нідзе акрамя «Радыё Свабода», вось тады гэта таксама і Мячеслава Івановича, і нас усіх не прымусіла сур'ёзна задумацца, куды мы рухаемся. Калі прыходзіў да нас Грыб на «Радыё Свабода», яшчэ не было белых плямаў, яшчэ не было вот гэтых наступстваў, не было манапалізацыі поўнай сродкаў масавай інфармацыі. Але я кажу, вот тады па першых гэтых падзеях можна было ўжо прадбачыць, чым гэта ўсё завершыцца і да чаго мы прыйдзем. Можна было прадбачыць сённяшнюю сітуацыю, калі цалкам нашыя кіраўнікі дзяржавы, нашыя чыноўнікі проста пераўтварыліся ў касту недатыкальных. Паўгода назад падпісаны указ нумар 300. Па гэтым указе 56 нашых ведомстваў, міністэрстваў, установаў, камітэтаў дзяржаўных на сённяшні дзень валодаюць правам надаваць статус дзяржаўнай сакрэтнасці ўсёй інфармацыі пра дзейнасць вот той альбо іншай установы. На сённяшні дзень мы з гэтым сутыкнуліся як бы ў поўнай разгубленасці, таму што па сутнасці не маем доступу да крыніцаў інфармацыі. Па тых часах сітуацыя ўсё ж такі была іншая. Кажу, можна было дамагчыся і выказванні, і міністра ў эфіры, можна было дамагчыся доступу да нейкай інфармацыі. Гэта ўсё тады яшчэ было для нас даступным і натуральным. Сёння госцем нашай перадачы была Жанна Літвіна, першая кіраўніца заснаванага 10 гадоў таму Менскага бюро «Радыё Свабода». І на заканчэнне зноў наш архіў. 11 ліпеня выйшла ў эфір праграма, прысвечаная вынікам прэзідэнцкіх выбараў. З першым каментаром гэтых вынікаў на нашых хвалях выступіў Віталь Цыганкоў. Аналізуючы па гарачых слядах сенсацыйнасць і другога туру выбараў, варта адзначыць найперш катастрафічнае паражэнне Кебіча. А дадзеныя за яго галасоў аказалася амаль на трэць менш, чым у першым туры. Увесь ход перавыбарчай барацьбы яскрава засведчыў, што Вячеслаў Кебіч аказаўся нездольны весці адкрытую палітычную палеміку, а яго каманда, спрактыкаваная найперш у інтрыгах, усёй сваёй дзейнасцю дабілася толькі беспрэцэдэнтнага паніжэння рэйтынга прэм'еры. Коротка падсумоўваючы вынікі кар'еры Вячеслава Кебіча, можна з упэўненасцю заявіць, эпоха немаладых і сумных наменклатуршыкаў, былых кампартыйных лідараў, праходзіць. Народу патрэбны новыя твары, новыя асобы, з моцнай харызмай, дасціпнасцю і зразумеласцю для кожнага простага чалавека. Вынікі другога туру красамоўна пацвердзілі, што выбаршчыкі прагаласавалі не столькі за Лукашэнку, колькі супраць Кебіча і за любыя перамены ў жыцці. 10 ліпеня за цяпер ужо фактычна прэзідэнта прагаласавала на 1,5 мільёна выбаршчыкаў больш, чым 23 чэрвеня. Нельга, канешне, сказаць, што за 2 тыдні гэтыя людзі раптам сталі вернымі і шчырымі прыхільнікамі Лукашэнкі. Проста ў другім туры перад імі выразна паўстала альтэрнатыва. Альбо за існуючую ўладу, альбо супраць яе, за новую ўладу. Ідэалагічныя пастулаты часова адышлі ў бок, і большасць прыхільнікаў Новікава і Дубко, а таксама значная частка электарату Пазняка прагаласавалі за змену ўлады, за Лукашэнка. Усе гэтыя чыннікі разам узятыя і далі беспрэцэдэнтны вынік. У другім туры за Лукашэнку прагаласавала значна больш палавіны ад агульнай колькасці выбаршчыкаў Беларусі. Гэта значыць, што першы прэзідэнт будзе мець надзвычай высокую легітымнасць, што можа вельмі паўплываць на рашучасць і бескампраміснасць яго будучай палітыкі. Ведаючы характар і асабісты якасць Александра Лукашэнкі, можна не сумнявацца, што ён не пазбегне магчымасці як мага наймацней палітычна выкарыстаць атрыманы ад народу давер. Якія гэта прыме формы, зараз цяжка прадбачыць, але відавочна, што 80% галасоў будуць заўсёды важкім аргументам у любым магчымым канфлікце прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. Віталь Цыганкоў, Менск. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.